حدیث 1907 توی حدیث دیگه مدیار بتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند متواضع بود. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لو دعیت، یعنی هکر از بیم دعوه کرن ایک جابا مبهنه رتن دا بچمه مالاوی زادیل نک بخوم الى ذراع، یعنی دعوه من بیتا کرن بو ذراعکی بو دست حیواناتکی او کراع، آن کراعکی کراع ادبیجتن او هستی زراوه اشبه حیواناتی لا اجبتو دا از جابه دم او دا چم. ولو اهدی الی ذراع او کراع بود هکر ذراعك ودست حيواناتي ان كراعك واو هستي زرابة اشبه حيواناتي ايكي كربا هديبو من لقبلتو دا اسقبلكم من الزبران.